قرآن محترم والدن کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 162 نمبر کے سٹ چپ مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی پا 28/7/2008 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ ایسا تئی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ربک بغافر اما تعملون اونه رب دی بغافر نا خبره داغنا چکوی تاسو اما تعملون داغنا چکوی تاسو نو پټوانی یواز الله پویږي دو مسلی صورت کې ذکر کړي عالم الغیب یا الله سلامتیا یا الله اور کې پاوله مسله دوا کې او په دې مسله باندې دوا کې چې سلامتیا اور کون کې یا الله صالح علیہ السلام نو سلامتیا الله اور کړه او لوط علیہ السلام را سلامتی اللہ ورکرہ سلام علی عباده اللذی نصطفا وقل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اے رب دینا خبر داغنا چکوئی تاسو. سورة قصص مکی سورت دے نازل دو کی یوکم پنزوستم انچاس یوکم پنزوستم پس دو سورة نمل او مخ کی دو سورت بنی اسرائیل ندے فرض دو سورت نمل او مخ کی دو بنی اسرائیل ندے سورت نمل کے مسئلہ بیان شوا دلتا بہادری پر رسول دو مسئلے یو مناسبت مسئلہ و رسول بہادری پر رسول دو مسئلے دوین سورت نمل کی تسلی ورکڑا چه سلامتیا اللہ ورکی ندلتا وی اوچتی ودی ام اللہ اوچتی ودی ام اللہ موسیٰ علیہ السلام سنگ اوچت کو درہ درہ مناسبت سیوریکم آیاتی ہی اللہ دا تنخی خی نو قصص کی آغا نخی خی حلاکت دا فرعون دا حامان او دا قارون چھ دیر عبرت واخ لگنا آنخی خی بلا وجہ سورتی نمل کیوی زینا لهم اعمالهم بسر کیوی عملونم و تخیست کرو دلتا تخیستوالی مثال لکا قارون دلتا تخیستوالی مثال لکا قارون بل مراسبت آخر دا نمل کیوی الحمدللہ صفتنا اللہ لدی ندلتا صفتنا ذکر کئی چه حلاکت دا دشمنانو او نجات دا دوستانو دا اللہ لدی کنا او وجہ دا حمد وی چه اللہ لصفتنا ولی دی زکا چه اللہ پلو دوستانو لخلاصے ور کئی او اللہ رب العزت دشمنان سکئی تبا کئی نزکا دا خدای تو صفتنا غلدی دعوی او مرکزی مسئلہ دی صورت مرکزی مسئلہ دی صورت تسلی او تشجیع علی الدعوت نرکول او بادرکول فرسولو دی مسئلی سی دا مسئلہ با رسول غواری لکا موسیٰ چی رسول و علیہ السلام دا مسئلہ با رسول غواری دا دید بیان دا پارا سورت دوئی سیده یوئی سا سالور سلوی خیات پوری دری سلوی اختر ختمہ 43 پدی کی واقع دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام او نبی علیہ السلام تو وی چھے حالو کا کہالی موسیٰ بدن و آخرن ستا او دا موسیٰ حالت طول یو شان دے شورو کیوں او پا ختمی دو کیوں شورو ہم دا دوارو یو شان دا ختمی دلوم دا دوارو سدی یو شان انجام او ابتدا دا دوارو یو شان دا دویم ایسا کی صداقت دا نبی علیہ الصلات والسلام مسئلہ دا رسالت موسیٰ دیولی سنگ پیغمبرو دا ستومی صداقت دا نبی علیہ الصلات والسلام حکمت در علی گلو دا پیغمبرانو پا وصلویخ کی او دلیل نقلی پا صداقت دا قرآن و دا نبی علیہ السلام دا دو پنزوستم نا او د سه اعتراضونو جوابونه نو پنځوستم نه او سپکاوی د دنیا چې دا معنی او د منلو نه ګرځي د شپیتم نه بدا ذکر کی تر دوا تیایمه پوری شپیتم نه تر دوا تیایمه د دنیا سپکاوی او بیا دا اول او دا صورت او دا آخر دا صورت مناسبت جا بے اوام انشاءاللہ خوچے پا سر کے دا صورت سدی ناقع پا آخر کی ذکر گری دی خو سر کے دا موسیٰ علیہ السلام دا پارا او آخر کے دا نبی علیہ السلام دا پارا امتیازات دا صورت کامزور و نیکانو لبادشاہی پینزم آیات کی نہم آیات کے قالت امراۃ فرعون قرۃ عین لی ولک موسیٰ علیہ السلام عجیبہ حفاظت مرست دا مظلوم پنزلسم آیات کی دا مظلوم مرستہ پنزلسم آیات کی دا موسیٰ علیہ السلام سفر مدین چدا بل صورت کی نشتے سفر د مدین د موسی علیہ السلام واقع د قارون د پاره د بیکارتیا د دنیا داوم بل صورت کی نشته او پنځو امور چې د موسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام یو شان دی حال د دواړو یو شان ا پنځو امور سر دا صورت کے اوم او آخر کے اوم تفصیل بھی اثروکم انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم واسیم میم تلک آیات الکتاب المبین آلتا صورت ختم پا ترغیب الالقرآن ندے شورو کئی پا ترغیب الالقرآن تلک آیات الکتاب المبین دا جد آیت ندے کتاب خارکا ان کی المبین کار کون کے دے خبرے چھ کمزور اللہ اللہ بادشاہی دی دنیا ورکڑی دا ترقی اللہ کمزور اللہ صدا ورکڑی دا چھ کارا پخ پلمیشن کلکو ودا خبر اخکار کئی الکتاب المبین نتلو علیکا من نبئ موسیٰ لولم پتا باندے ناشنا خبر دا موسیٰ و دا فرعون بالحق دا پار دا اخکار کولو چھ خبر صاف شی چھ فرعون اگر کلوی بدماش او لوی مخالف دا اللہ خوشی مخالفت کڑو اللہ غرق موسیٰ غرق ظاہری کی کمزورے اللہ رب العزت سکو اچھت کو لقوم یؤمنون دا پار دا قوم خوش ایمان خلری کنا چی ایمان نلری ناوی دا موسیٰ دا فرعونم سمارے کے تیری شوی آوی لقوم یؤمنون او خو بیا توبہ خدا توبہ کو پر دے چی بیا دا موسیٰ دا فرعون فلم جوڑ کی دا پیس ایمان نی بیانا لقوم یؤمنون پار دا قوم چغی ایمان روڑی اجمالی وارا لگ لندو کی وی ان فرعون آلا فی الارض یقینا فرعون زان غٹ گنلو پز مگا کی گورا دا امر اول دے دو آیاتونو کی اولانا خبرا او گورا موسیٰ علیہ السلام مقابل چو اغلوی فرعون زان غٹ گن لیو او موسیٰ علیہ السلام دا غا تابدارو تا قسمہ قسم تکلیفون رسولیو خو بارے دا چاشو بارے دا چاشو موسیٰ علیہ السلام دق امر دا با نبی علیہ السلام تا ہوئی نبی علیہ السلام تا ہوئی انا فرعون علا فی الارض حالو کا کہالی موسیٰ استاد موسیٰ حال آدی بالکل یوشان بد ان و آخرہ سر کے او پاوا ہداو آخر کے طول یوشان دریت یائم کیو بھی اووی تلک دار الاخرہ نجالوها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا ولا عقبت للمتقین ہداوی انا فرعون علا فی الارض یقینا فرعون زان غٹ گن لفظ ماکی و جال علا شیعا او گرزولیو آلا و سیدون کی دی شیعان ڈالی ڈالی فیرون شیعتو برایستے ہو و جال آلا شیعا فیرون سرایستے ہو شیعتو برایستے ہو دا دغو دا دغوی مناظرہ وا دا سنیو دا شیع سوا مناظرہ وی شیعو تاوی چی منگ زکا پا حقیو کنا چی منگ زکا سیو پا حقیو چی ابراہیم علیہ صلاة و سلام شیعو وہ تے دا کم زیدی فی سورت صحفات کی چی ان من شیعتی لابراہیم ان من شیعته لا ابراهيم چه ابراهيم شيو اي سنيو ته ها ويتا سوزګه په باطلې چې فرعون شيغان رئيستيو او تاسو فرعون په ډله کې وي کوم ځای کې دا وجا اعلی اشیا جو جواب ترکی به ترکی شګار وجا اعلی اشیا ګرزولیو سيزون کې دې ډلې ډلې شیا ډلې ډلې دا د وخت سیاستو دا دې وخت سره ذکر کوي چې د فرعونی سیاست او نننی سیاست په بالکل سی یو شی او په دې کې غرض سوچ ډلې ډلې کې یستاذف طائفته منهم یستاذف طائفته منهم کمزوري وکي یو ډله ده دینا یو ډله به څه شي کمزوري شي چې د کمې ډلې ډلې زیات شي نو هغه څه شي کمزوري شي هغه قوت تقسیم شي کنه یو مسلمانان یو موټه ځان لا او چې بیا په یو بل تران خطل چی آغا مسلم لیگ شو دے پالای نشنل شو دے پالای برک شو جمعیت او دے پالای جماعت اسلامی دے طرف تا سو باڑے تحریک انصاف تحریک انصاف بل او دے پالا تا پختونخوا ملی او مال پارٹی سوابی ملی عوامی پارٹی او خدای و دا خوبا که مالی لغریب لده و سورات لی آل تا پسوی نگا گروپ سو شیده آل تا که پکی آم نکنه آغا پکی زان لاؤ بل پکی زان لاؤ ام کیو ام ادا دا دا ټول ډلې ډلې کړل نو مسلمانان یې سکړل کمزوري کړل زکه د مسلمانانو طاقت په یو بل شو استعمال شو دا د دور سیاست ته فرق تصد فرق تصد خلق تس نس کانو سرداری پکوا سرداری پکوا نو مسلمانانو له جمهوریت ګوډاګې سپې هغه ولا مخ تراوی استو او مسلمانان نن زه اعلان کوما چې زمونږ بل پارٹی راوی استرا جنات کی مشهور پارٹی او مونږ چې کمونو د جناتو پارٹی راسته دا او مونږ وټونه چې کمې پیریانو د انسانانو نه غواړو او مونږ پارٹی جوړو خدای شته دور امداد برا خوشي چې تاسو به خبروم نه موټرې به می هر سبب بلای ما وی رجستر کو پارٹی با ته و چې رجستر کا زه رجستر کما ته بیا ګوره یې سره دا رسد پاره فرق تصد فرق تصد تاس نسکاو چه سمره دلی زیادی گی یهود وی چه منگ مسلمانان اتفاق تا نپریدو چه دی تا منگ دی جمهوریت دا شیور لڑا کرده چه پا دی که دی دلی زیادی گی دی قوت پا پیو بل استعمالی گی مولیان پیم نپوی گی اغیم وی دا خو منگ عین جهاد کو جنگ بدر وطا وی جنگ بدر وطا وی خدا دی غر کی دا جنگ بدر دی مسلمان خلاف ته لګی آئے یو طرف ته مسلمان بل طرف ته مسلمان نه دیو بل خلاف په لګی آئے وجعل اهلها شیعا وجعل اهلها شیعا بس یستضعف طائفه منهم یو ته نسکی کمزوری فرق تصد یو دا حرب ده او دیمه حرب یهود بل ده حرب تصد حرب تصد لړاو اور حکومت کرو لړاو اور حکومت کرو بس مسلمانان په یو بل کې جنگوا حرب تصد مسلمانان په یو بل کې جنگوا دا د نننی دور سیاست دا دوټی کیږي فرق تصد او حرب تصد دا د نننی دور سیاست ته د نننی دور سیاست نور سن دی سیاست الحمدلله هغه د قرآنی عالمان کې چغې په مغربي سیاست کې سن دا غستې هغه سیاست کې اغی چی دا عوامو اصلاح کی او دا طالبانو دا عوامو او دا نارینو دا زنانو اصلاح کی دا تبلیغ پجامہ کی کار کی دا قرآن دا درسونو پجامہ کی کار کی دا اسلامی سیاست تے دا سیاست نہ دے چاہ چی کم دینو چگی وہا او اوزا اوٹونا غوارا دا سیاست نہ دے دا نبی علیہ السلام سیاست دانو اوی عثمان نزین ہوئی اوٹونا کلو وی انتخابی نشان سوزا عثمان مقابل کو تسو کلارو عثمان اوٹونا کلو وی دا پکی وی علک خپل ازان دا انگریز سپی او دا انگریز کترین عثمان تا نعوذ باللہ دا انگریز پی وی وی اگر دا کار کرو خپل چی کم دینو دا سکارو نکین عثمان بدنامائی عمر بدنامائی بیا پا دا بدنام کی خپل چی سکای کوا صحابه ما بدناموا دا خپل عمل لپار صحابه ما دلیل کوا بیا صحابه بدنام کی بیا غیر آکار کرو نبی کری صحابه وطون دا سو کدری دلو بیا دا عثمان مقابل کسو کلارو آیا او دا غم انتخابی نشان سو استا انتخابی نشان سو الیکشن کیم کم زیو الیکشن کیم پیلا گولیو دا بکی دا کمی روشتی دی دا یهودو دا انگریزیانو شده ایوت رایست دی هر رب تصد فرق تصد بس سرداری دا یهودو دا که هر دا که سیاسی پارٹی که دا امیانو دا که دا مولیانو دا دا یهودو دا چال نخالی ندا ای سر دا یهودو مکمل لاسته یا پی پویگی و یا پی نپویگی خود یهودو لاسو سر دی یا استاد پو طائفتا من هم چه کمزوری کی آدل دا دینا زب بیو ابنا هم علالول بی زامن دا دی زامن بیو علالول زب بیو ابنا هم و یا استاد افسوس که فرعون نے کالج یو قتل کے بچوں سے او بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون نے کالج کی نسوجی یو قتل کے بچوں سے او بدنام نہ ہوتا دے قتل وانے بنو بدنام شوے ہو افسوس کہ فرعون نے کالج کی نسوجی چاغت دے کالج فکر نو تلے کنا لاڈمی کالا پاغا وکینو چ لاڈمی کالا پیدا شوے کالج جوڑ کڑے نو لالو تو ضرورت نو خو بس اسی بے فرعون بیا گانا ویلا او سے کم دینو سو دبوش بد وئی نوے نی وئی آد آغا دی علالول تو ضرورت تے آغا دا آغا امتیان شو ٹول کو ٹول دا آغا پروانی که بد وئی نو دا طالب بد وئی که بد وئی نو دا مولا بد وئی چا خود دا انگریز بدو نوے چا دا یهودی بدو نوے چا دا نصرانی بدو نوے دا آغای بدو نوے خو که وئی بد نو صرف او صرف دا چا بد وئی دا طالب او دا مولا بد وئی دا آغای بد وئی زب بیو ابنا هم علالول زامن دادی بیزتا کولی جنا کہه دادی ویستا ینی سا هم او بیزتا کولی جنا کہه دادی انو کان من المفسدین یقینا دیو فساد گرونا لوی فسادی کو دای فسادو کنا انو کان من المفسدین یقینا دیو دلوی فساد گرونا چه فسادی شروع کرو ادای فسادو چه دلی زیادتولی پارٹای زیادتولی بلا پارٹی رو باسا بلا پارٹی رو باسا انو کان من المفسدین یقینا دیو دو فساد گرونا وانوریدو انمونا للذین استضیفو اراده کومنگا چه احسانو کومنگا الرفع بعد التسلیم خبر دیو منلا اللہ ودی اوچت کی وانوریدو انمونا للذین استضیفو اراده کومنگا چه احسانو کو پاکستانو بانی استضیفو چه کمزوری گرنلی شیدی بزما کی دا طالبان چه کمزوری گرنلی شیدی دا کمزوری خلقو تا کمزوری وی خلقو تا دشگرد وی خلقو تا بلبل سنمون علی خو استو ضعیفو دی اللہ وی چیز پی احسانو کم اللہ دی پر طول احسانو کی وانا جالا وامی مطان او گرزو ما دیر مشران دی دین اللہ دی طول مشران دی دین کی دا مشران دی وانا جالا وام ایم مطان او گرزو ما دیر مشران چی قرآن وی تا مشری اگر کتال وزارت نشتے اگر کتال صدارت نشتے خود تسی مشری شاپور شیر رحم اللہ فرمائل چی او تا دا قرآن درس کو او صدر پلار تیر شو او بیا غی پس سپے پلار تیر شو او ستا پا زین که پا دوارو کی اس فرق رانگه نو بس تا کامیابی تا ایمامی ونا جعلهم ائمتن او که سپے پلار تیر شتا وی سپے دی او چه صدر سپ تیر شتا وی پاوی ایم ماشر سگارده دو سرا وی پزانو یریگا تباو بربادی تباو بربادی پزان بانو یریگا تا دو دنیایی شیزو نمتاثر رکیگی نا جعلهم ائمتن اگر که ظاہر که کمزور خطه دا اللہ رب العزت پا نظر که دیرو چتی وانا جالاهم امتان وانا جالاهم او گردو ما دیلارا مشراند دین وانا جالاهم الوارثین او گردو ما دیلارا میرا سرون که دنیا دا مملکت پدی تپاتی کی گی که افغانستان دے که پاکستان که طول دنیا انشاءاللہ و رحمان پدی دا طالبان حکومت را روان دے سوک بیا منی ویانا دا طالبان حکومت پر روان دے دا دینی خلق حکومت پر روان دے دنیای خلق خلق اوز بادل دنیاوی خلق که دا مولانو پجامه کیو که دا قومیانو پجامه کیو کدار سو پجامہ کی خلق اوس بادل اس سے نہ جڑن شو خلق ب مجبور کی گی اسلامی انقلاب تا مجبور دی وتا او انشاءاللہ اللہ وی پیراولی واللہ دی راولی انوانا جلاو ملوارثین او گردو منگا دل رپات دنیا وانو مکن لہم فلار او زایب اور کوم دل رب از مکان نے زائشتے کلا غرت شڑی کلا یوز ایت شڑی کلا بل ایت شڑی وانو مکن لہم فلار دا چ بیا غٹو غٹو گاڑو کی خیسہ خیسہ طالبان روانی بیا پتولگی وانو ما او دار دے نہ متاثر کیگی دے نہ ٹی وی میں نہ دیس نہ متاثر کیگی وی مولا عمر تیوی چیر ٹی وی بچ دا پیدی دا پیدی گورا نو موس طریقہ چ تاسو مون ته خی چ داس کوی پر ریډیو کین مون پسو پویگو دای چ بو موس کی خی چ داس بلالو شت کی چ بیا داس بکیر پس چل وزن پی ٹی وی سکو دا کو بیا گو ته جواب کیوی چ خفکی گما کزا تا کر بی اجازت در سما او تو کورنی استاد خزو و دار سپ منس کی مخامخ ناست من استاد سے خیال لے وی سڑی سر کا تک وی سارے کا تک وی چ جڑی رنا روا دنو نو چې په ټی وی کې در کار در شمه ناس ته مکرون څه چالو شو خو یو شه دی نو یا نه در کار در غلې د قشانت ناس او یا چې کم دنو په ټی وی کې در کار نه ناس پیدا څه شو وي که زه تاسو در شمه ټول زنانه کې نو زه ته مونږ خو می بیره ته کې نه وینا نو د قشانت په ټی وی کې میو شه دی وینا وانه ما کې لا هم فل ارض ازار کوم گا دل رب ما کې وانه ریا فرعون وا مان او خو مونږه فرعون تا بوشتا و آمان ابتونی بلیر تا و جنود هما او دیل اخکریان سپو کترو تا اتحادی فوجونو تا و جنود هما دیل طولو اتحادی فوجونو تا نده معنی نده خدا ده آغا و فرعون زان لو او ده و فرعون سده زان لده آغا و حامان زان لده او ده وست حامان زان لده ده آغا و سپی کتری زان لده ده وست و سپی کتری زان لده و نوریا فرعون و حامان او خوی منگا فرعون و آمان تاو لخکر اتای اتحادی فوجون اتای چه چو سر اتحاد کرده اگر که برای نام بنسبتی مسلمانو لینده و جنود او ما لخکر دیدوارو تا منم دادینا آغا منهم دادی کمزورن آغا چه دی تیاره دل ماکانو یا زارون چه دی سن یاره دل چه دی دین یاره دل چه دی ملک قبضه برانو کیوی دک که تا خیم چه دی ملک قبضه بدن نکی که خیری ماکانو یا زارون آغا چه دی تیاره دل واوحینا الا امی موسی دایو تفصیل شو روکو واهینا الاو می موسی یو امرم زدکو چه کمزور لو بسور کوم حکومت الرفع بعد التسلیم او دی منلان او چتای بری سوق الله واهینا الاو می موسی وای می وکلا مرد موسی تا نو وای می وکلا نه تو وای شی وان پیغمبر نو واهینا لکی مولا واچول لکی مولا واچول مرد موسی لرا ان ارضیه چتای اول ورکا دلته ورکوا ته ورکوا اوش موسی علیہ السلام نو تے ورکو تے ورکو چھو یری دی چھ کسان برا باندیسی شی راشی سندک کی بندوا بس سندک کی بندوا غزاروا فائد آخر تیالی چھ کرو یری دی پتہ بانی دو وجلو دو فرعون فائل قیی فی لیام نوی غردو دریاب کی وی غردو مطلب کی دا ولا تخافی یری گما چھ دریاب بے ڈوب کی دریاب بے ڈوبو لے نشی ولا تازنی خپکی گما چې د خپل لاس مې وسره دا وکړل چې در یاد ته میرا کړل څنګه هم خپکی گما غم مکو یاری گما او غم مکو ان رادوه الیک به ما خبره ها ان رادوه الیک حالک کحالی موسی استاد پشان دال چا دی موسی ان رادوه الیک منګه تارا واپس کو د تارا دوه الیک دا واپس کو د لرا تا تا ولکه څنګه مې چې موسی عليه السلام د مور غيږ ته سکو واپس کو نو تابه مکه ته سکم واپس کم ان الذي فرض عليك القران ردك الى ما تاخير صورت کې به سره وي ان الذي فرض عليك القران لردك الى ما خامخه واپس به کیتا لرا خپل ځای ته واپس آتا 85 50 ايام کې لردك الى ما وجاعلوه من المرسلين او ګرځون کې موږ دلاره پیغمبرانو نه موسیٰ تمی نبوت ورکو تالب صدرکم نبوت درکم داش پگت آئیم کی ذکر کئی وما کنت ترجو ان یلقائی لیکل کتاب الا رحمتا مر ربک مگر میں روبانی طرف درفستانا حالو ککال یوسف حالو حالی موسیٰ رات دوئی لیک واپس کن کیو در رتاتا و جائلوہ من المرسلین اگر دون کیو دل رات رالی گلو شونا فالتقطہو آل فرعون روچت که دلر فرعون یانو فرعون کورو علاو سکو روچت که فالتقاتهو رکشوی سیز روچتولو تا التقاتوی نو روچت که دلر فرعون والاو لیکونو لهم عدوم و حزنا دا چی انجام داشی چشی دیل دشمن و هزاران او غم چه دیل دشمن شی و دیل غم شی حیله فرعون زی افسانه بود در ببستا دشمنان در خانه بود حیله فرعون زی افسانه بود ده فرعون چل اغاسی افسانه و حیله فرعون زی افسانه بود در ببستا دشمنان در خانه بود او ده قتل در ببستا دشمنان در خانه بود وره بند کرده چه دشمن را کره را نشی اولان که دشمن ور کره لویگی دشمن ور کره لویگی دا چه کل یو زهر دست کل بل زهر دست او لگی آئی خدای پاک پا ده کره سه پیدا کی ده دشمن پیدا کی انشاءالله لیا کونا لو مدو وازنا دا چه دیدل را دشمن او غام انجام پیدا شی دانا چه دیل اوچت کرده دیل نو اوچت کرده خو انجام بیسه شی دا شی لیدو لیل موت و ابنو لیل خرابی لیا کونا لو مدو وازنا ان فرعون و هامان یقینا فرعون و هامان اولخ کرے یقینا دیو خطا کار کافر فقالت امرات فرعون وی خدد فرعون فرعون وی وجن میں پتن لگی وی دس پتہ لگی سرگی خین دی وی وقالت امرات فرعون وی خدد فرعون دی خود بیگماتن متاثر غریبان گنا امرات فرعون وی خدد فرعون قرۃ عین لی ولک یا خوال دسترگو می اوستا اور تو عین لی ولک سول والد سترګه می اوستا ست سترګه په میخي کې زما فهم سکی یا خي اولادم نشته نور خو تاسو د کار نه ولا تقتلوا می وجنی لا تقتلوا می وجنی دلارا اسا ينفانا ان تخذوا ولدا کې دې شي موږ له فائدہ راکی ان تخذوا ولدا یاو نیو دلارا موږ په زیوالی زیواله به کوس فائدہ به ته ملاو شي هغه ته دې فائدہ ملاو شو کنه اسا ينفانا آسیه بنت مزاحم د فرعون خزوا رضی الله تعالی عنها آ مسلمان شو فرعون پی میخونه ټاک وال خود ایمان نه جدا نشو اساین فانا کی دې شمو لا فائدہ راکی او نتخذ هو لدا یا اونې موږ دل را بچی باندې او هم لا شرون او دین پیدل چې دا حالات بدللی او هم لا شرون او دې پیدل نه واز با فواد می موسی فارغا او شو زړه مرد موسی فارغا خالی دار یو سیزنا مگر د موسی نه نه دار سزنا خالی خود موسی نه نه چار یو زړه به بس غمو چې سینته می غرزول دې چې سبا کیږي سینته می غرزول دې چې سبا کیږي فارغان خالیدار یو سیزنا خود موسی نه خالی نشد وین فارغان خالید صبرنا صبر نشکولی والله ولا صبر کړی و تسلی یا بل معنا فارغان خالید غمنا غم ته الله لری کو بلا خالد خوشاله نه خوشاله به کیسه پاتې شو چې زوی سړی په خپل لاس سین ته وګورځینو خوشالي ده نه نو دا ټول معنی مراد دی خوشاله نه خالیو زکه چې اولی وګورځاو چې الله تعالی تسلی ورکړه نو غم نه شو خالی شو غم نه بیا شو خالی وی ځال الله به اوس بندوبس کوي کی خیری نو غم نه بیا خالی شو مخکې د صبر نه خالیو مخکې د صبر نه سو خالی تسلی الله ورکړه بس بیا د غمونو نه خالی شو فارغان ان کادت لتبدی بیا نزدی ودا چخ لتبدی بیهی چخام اگر کاروالی کڑای پتا باندی نزدی وی ان کانت لتبدی بیا یقینا نزدی وی چه پخلی ویلوی چه وی بچی سر بمیسی شوی چه دای ویلوی جو خبر بختم شده شیرنزاده ده خردیری کیسا باوا ان کانت لتبدی بیا بیا چه پخلی وی رستو بوام پلی ابو ساجی کارو نتو وی خریدی را کلیگم خبر ختم ناغه داغه ناصافی که به خلکو سره بناسته و چتا په محفل کې بسوا ناصبو او ناصافی که به ویلې چې وای ز زوی به مسګی ګین په خپل لاس مسین دا غرزو نه جوړ سره ختم شي نو نږدې و چې په خولې ویلې په خولې سکړه ویلې لولا اربتنا علی قلبیا نږدې و چې د ښکارواله کړو په دې کار د موسی باندې لولا اربتنا علی قلبیا کوم پټای نه راوسته په دې باندې کو په خواله نه راوسته دې په زړه خراب ته قلبم پیراسته او ته کو نه من المؤمنین دا چی دا یقین کو ان کو نه چې الله رب عزت پیرا تر واپس کی وقالت لیختیه او وی خور دته موسی علی السلام خور ته وی نو مریم ډیر نه کو خيار جنوا وقالت لیختیه خور ته خور اسو پرور باندې لچوي خپکیږي مینه زیاتې وقالت لیختیه وی خور دته قصیه زور پس رو رو داسی قصیه زور پسی داسی گورت خشاک تولوا سارانی تولوا داسی دریاب پغالا داسی کل سبانه که دیدغت و گور سندگت چی دی پا کم تر پخیر سده روان دی قصیه زور پسی فا فوا صورت بی انجنو بین دی و تا قتل دی وډړې نه زن بنا غره کړو انجنو بین په معنا پوه شوې ګډړې نه دی و ترام نه تکل ځان بنا غره کړو چې چا بو تو قتل دی مزر سارانی ټولو شروع کړل زر به چې کم دنو خشاک ټولو شروع چې ګند خړې لراغلې ما زر به چې کم در فل سکار شروع کو فوا صورت بی انجنو بین دی په قتل قاتل و قاتل باندې دتا انجنو بین دی وډړې نه وهم لا شروع او دی تپتن و چې دا خور دا قوم لا یشرون او دی پینو پویدل چې دا جنې په د پسی روانه ده او ضرور په غم کې ده چې هی کر اور رسید واقع په حاکم ویلی وا چې اور رسیدل تکي موسی علی السلام خلوبانه چې کوم پټه دی خورې چې پیرغون خوراکو کوم بیا په دې پیرون ته خبره څنګه کوم لګي نه خورم پرلې ډوړې خورم نه وحرمنا علی المراضع حرمنا علی المراض بند کړی مونږه په دې باندې دا تحریم تشریعی نه دی تحریم تکوینی مان بندول می وکړل وحرمنا علی المراضع بند کړی مې په دې باندې المراضع پای تېونا من قبلو مخکې د تلو د مورنا مخکې د تلو د چانه د مورنا یا من قبلو مخکې د تلو د خورنا خور لا نو تلی نو موسی علیہ السلام نه چاته ناغستو چې دا لړ دی سو شروع جو کړه وی دا ما شوم دی سین کی مونته دی هغه چې کم دنو استین علی او وګه دی غریب جاړي هته ښا زمون حال تک گاوند کی چې کم دنو زما زغل مور می دا داسیو هغه بس جو جولای ډیر خپل برکتی جولای دا چې کم ما شوم ته خلک ولړ کی جوړه ما شوم علی ما سه تجربه پیو کی ځان له ورلا بوزي نو کایې دل او دی کی دل کی نو خو په زور نشو کوله وی فقالت نو ته وی حالا دلو کوم دا ته چې وای روکه شم دا خو زما غرور دی کنه وای دمو نه نه خو په تسلی ډیر خل تسلی ول الله ور کړی دا زنانه نه غم برداشت کول شي نه خوشحالي په غم کوم چې دی وباسي په خوشحالي کوم غړیږي چې سن چې سن ناروي دي زنانو نه کیږي که په غم کوم دی نه کیږي که په خاده کوم دی نه کیږي نه خادي برداشت کول شي او نه غم برداشت کول شي ادا وګور الله رب څنګه تسلی راوستي دا بالکل اطمینان سره وقالت يا لدلكم نبي ورزي خور چ وڑو کی رورو ونی توبہ ورزی اپ پپوی مڑکی او پشو شوکول باندې جو کله غلطی شو کی کله تش پوز شو کی کله تز شو کی او تا داس لری نه وتو قتل داسی ہاں جنو بین کنا لری نه وتو قتل خاو وقالت الا دلکم فیز خبر کم تاسو ال ال بیتن پیکور ول وانی یکفلونه د تربیت بدل او کی لقوم تاسو له بیو کی اغه سکار وسل نشته یک فلونه لقوم تربیت کو کی دا او به ساتي دلا د تاسو لا او هم له ناسون دا خبره تو کوم ظلم به نه کی ار ډیر خلک ته ډیر نیکان خلک ته تاسو بچی دے تاسو له به ساتي او هم له ناسون او د دې بچی د پاره خیر خوام دی ای بچی د پاره سوم دی خیر خوام دی و تا وینه چرشی او پردنا که خزه د کورو نوزی خپل اور پسې بوزي بوزي فرعون ته شابه ته وي اخلي فرعون له موسی اور کپل اس کې شابه مو بوزا فرعون موسی عليه السلام راغسته اورګه چنو کړي در باندې وکي یو بوي ته آل تکي بو ته ورو ډبو دغه شانت چللې څه چللې نا ما شوم نه منګل دره تیار کړي زه دغه ما دغه شانت نه شمار کولې زه خو او بلا کارونه زمونږه کور کې کارونه چې زه کارونه کومه درازه او بلا کارونه زما په تېنو کې په پای د کمی راشي دا خو چې مال سی وظیفه اله مقرر کړي او زه به تیاره خورمه بیا به مې په تینو کې سي پای داسې ما زما به تینو کې پای داسې کمې راشي زه خو غریبه زنانه یم خیر دی مونږ به تاله څه پیسې مقرر کړو پیسې پې مقرر کړي مال موزي خور دی غازي خوري دی که نه تینا او بل که هغې دقه شانتې وي چې زه به در دغه شانتې کوم دا خو داسې ده لکه زما خپل بچی که داسې ویل جو خبره ټوله څه کېده ښکاره کېدله ښه په اطمینان باندې وي نه کېږي داسې یاک پلونا اولکم یو پیسې به هم دله درکوزا یاک پلونا اولکم هم له ناسحون او دی دی دل رخیر خوا فرد ناو الى امین واپس هم کدل را مورتای مورتای واپس کو کای تقر را اینو ها دا چه سرلشی سرگایی دا چه سرلشی سرگایی دا یو با سرلشی دا بلا بگر می کنه دا خیر ده تاسو وی دا یو بسی شی سرلشی دا بلا بسی عین یو نه ذکر کرده تقر رائے نوا چی سڑا شستر گائے یو با یخشی و بلا بسی گرمی کنا بلا بتاو دی نوے سڑیا دا پا دی نپوی گی دا چی کم اندامون دوائی چی کم اندامون پسی دوا او اگر چی یو ذکر شنو دا غی نسو مرادی دوار مرادی مخیون تیر شو قررات وائن اللی والاک یا خوال دا سترگی میں یا خوال دا سترگی میں زما استا اسم مطلب یو سترگا پی دا پیروانی اخی دا یو پی دا اسی اخی دا دامت که دوار اخی دلی دوار دا چی یو ذکر شنو دوار تی مرادی دی دا تاسو جنسو آئی چی یو ذکر شنو دوار مرادی نو دی وی وی پا یو لاس نبی علیہ السلام سلام سکرد دا مصافا و صافح بیدیه و یده خو نره بیلی و صافح بیدیه و نبی علیہ السلام پا لاس مصافا کرد و پا یده خو نره بیلی وی گی کنا می بیاوی دار شل لی چه دوار لاس و تا طولک خدم ازی او دی کوکواری ولو دا مغلا پوز ولو دا غشانتی چه دا توی ولی وی ولی سو چل لی وی بچه نبی علیہ السلام خو فرمایلی چه المسلم من سلمون من لسانه و یده نو و یده خو نره بیلی او خخپت ولا کا جو دراز ولا ورکا بعد نبی علیہ السلام خو بخپن نه یاد کړي و یده خو نه ویل دوار لا شونه چې دوار لا شونه زرار نبی پامن خو یده ویل دین یو لا سویل دی دا په دین پیږي دی غریبانو د سونو کلل دی دی دا خو چې کم دی صرف د وتر زړه کیری یو شی لیدلې بس پاغي بس رواني کئ تقر عینها دا خپی جنی چی نخل چی کم دنو کجورو داو دا جنس پا جمعی بانی سکی گی اطلاق کی گی اگر خپی جنی خدا نی پی جنی چی یو ید چی کم دنو پا دیرو بانی سکی گی پا دو بانی سکی گی اطلاق کی گی یو دوکی ناو یو کجورو دی رئی کائی تکر را آئینو آن دا چی سڑی سسترگای او نبی علیہ السلام بخاری وی باب قائم کرده بخاری باب قائم کرده چی دعوت ہوئے چی بخاری باب قائم کرده پا باب السلام کی دا حدیث دا تشہد را وڑ دے ایو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ویل دی چې وقف فی بین کفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تا نبی علیہ السلام علمنی التشہد ما تا نبی علیہ السلام تشہد او خود وقف فی بین کفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او زمال از دوار اللہ سو دا نبی علیہ السلام تر میانزو بخاری پا باب المصافحہ کی را وڑ دے اگر تین دا اجتہاد کردے دے دا غدہ کی بخاری منوی دا غدہ بخاری غلط شوئے دے دا غدہ بھی بخاری غلط شوئے دے بخاری من منی بیا دا غدہ پیل بیا بخاری اوی داوی ویو گورا ابن مسعود چی وی چی وکفی و کفی بینا کفاوی زمان لاز دا نبی علیہ السلام دلاسو تمام گورا نبی ابن مسعود رسور کردی یاو لاسور کردی وید ظالم زیا اوز دلتا چی کم دنو نبی علیہ السلام تقلید نکردی چا تقلید کردی صحابی نبی علیہ السلام وی کفای بینا کفای رسول اللہ زمان لاز دا نبی علیہ السلام دلاسو سرمین زو تا تا بدرخ کارا شو ابن مسعود نمو بیاده بخ کارا شو چه نبی علیه السلام با دوار اللہ سور کردی او غدن ننه زمانه غیر مقالد او غبر سور کردی یا اولا همار ابو اولا داسی کردی نان چه نبی علیه السلام دوار اللہ سور کردن ابن مسعود بنا ورکل بی نو خوی ده ابن مسعود چه دوار ورکرن یو لاسه ده دو پا منز کرا غیر بل لاسه ده دو پا منز کرا دی نان خو زکا وی کرا چه کفی بین کفی رسول کہ تقرر عینها نیلوی سب رحمہ اللہ پا دیر سالی کردہ اظہار الزین فی المصافحات بلیدین کہ تقرر عینها تاچی سرشی سرگا پاغی باندی سرشی سرگا پاغی نسترگی پی اخیشی ولا تازن او خپنشی ولی تعلما داچی پوشی انواد اللہ اقن چلوز دا اللہ دی اق اللہ سر لوس کردو شراد دوہو الیک دبید تسکم تاو پسکم ولیکن اکثرنم لا یعلمون لیکن زیاد دخل کو نہ پوئی گنا ولما بلغا شدو وستوا ہر کلا چورس دے خپل مضبوطی آتا وستوا او برابر شو نو آتنا حکم و علما ورم کدل رام اخیارتیا او پویا اخیارتیا او مرار کرا تو حکمان نا مراد نبوت ندے اخیارتیا دا نبوت خبرست و رازی دا خود نبوت نمخ کی خبر دا یادا ترتیب ندے میں بیا حکمان پا مارد نبوت تے ورکڑی موها دلر و خیارتی ها پویا و کدالک نزیر محسنین او دا کرنگی بدل ورکومنگان اکانو تا و دخل المدینه تالا حین غفلتین او داخل شو دن نشخاری تالا حین غفلتین پو وقت دو غفلت دا احل دی یعنی دو کارون داده دو وزراو او دو سیاسی خلکو عباده چی کم دنو اغای او طرف تی یو طرف تا سیاسی عباده بی او موسی علیہ السلام با بازار تا کلا کلا راتو چې بازار تا براغی نو چې ناروا به ولیدل نو پاغه به رات کو پای به سکو رات کو نو پاغه پابندی ولګیدل چې دې به بای بازار ته ناراضی بازار ته بده ناراضی نو په موسی علی السلام پابندی لګیدل وا چې دې به بازار ته ناراضی زګه دې مونږه تنګی دلته نو موسی علی السلام بداسه د نا خبرتیا غون ته کې ټایم کتن راته با د ګرمې په ټایم کې خلک ټول ودی او دا خواسته هم په خوب ډیر ماین خلکې نو هغه ټول خلک ودو او د راغه بازار ته یا ګرمه وا یا ما خامې دکانونو خلکو بندول ګرمه وا رال بازار تراغه چې سګوري چې یو سیبتی او بل قبطی یو سیبتی او بل قبطی قبطی د فرعون تبرو او سبتی د موسی علیہ السلام تبرو بنی اسرائیل سب اسباتو کنا والاسبات ناغا اولاد د بنی اسرائیل د نبی اسرائیل علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام اولاد ناغا یو بنی اسرائیل او یو فرعونیو فرعونیو توی داما خشا گستری یا بل ساغستری دا شوما سره وړه او ته گرما دا یا چې کمنو ماخام دین شموله دا ټیم سار بوړو او ته خام خام وړي په دې باندې یو بر سره کې وتل او فرعونیان چې نو دغه حکومت چې د چا حکومت یې ظلمونه کوي تاسو مشاهده وکړي سمخ کې مو وسوم لګیاي کوي صحیح ده کنه چې د برګو حکومت نو ظلمونه کول کنه نو دا چې د چا حکومت یې نو هغه ظلمونه کوي نو فرعونیانو ظلمونه کول لګیاو نو فرعونی سړی رای سار کړی دی وای صاحب خبره کول اوسره چ موسی علیہ السلام دا سړی ولیدو اول आवाज ورکو موسی علیہ السلام ته پته د خپل چې زو سیبتی ما زبر اسرائیلم خپل بن اسرائیل توپ کار کوي نه ځکه فرعونانو ته بیا پته لګی کنه چې دا خو بن اسرائیل دی هغه خو چې دا فرعون بچی دی کنه ای خو فرعونانو کی حسابو ناغه ورته خپل ال نوې دا आवाज ورکا خپل موسی علیہ الصلات والسلام ته چې راشه ما دې سړی نه اخلاص کا موسیٰ علیہ السلام راغی سو سولہ سپارٹ ای کولا خواہ پر غنین من اللہوی لرشت تپا کرا تو مرالی اس لغکی گرا تا تر دل تر اپنا شوی موسیٰ علیہ السلام اسی ادب و احترام کے ساتھ خپل لا سوچت کو داغل املال ایسے کو را اخلاص کو اوہ ساپ دوبرا کی نیوالے ہو اگر مر شو آغا پریوت مر شو نا آغا واقع ذکر گئی ودخل المدینہ تعالی حین غفلتن او دن نش خاری تعالی حین غفلتین وغد ناخبرتیاد آل دے کی فوج دا فی آرجلین یقتتلان نوی مندل پدی کدو کسان یقتتلان چوبر سر جان کو حازا من شیعتی دا یو دا تبر دا موسیٰ علیہ السلام نو فحازا من عدوی او دابل دشمنان دا غنیو دا فرعون دا طرف نو پس تغاس او اللذی من شیعتی نو فریادیو کو استغاسا دا اسباب دلان دی جائز دا پس تغاس او اللذی فریاد کو دی موسیٰ علیہ السلام تاغا کسو من شیعاتی طلب غختو طلب دیمداد کو دی موسیٰ علیہ السلام نا کس من شیعاتی چیاغو دو تبرد دنا علاللزی پا مقابل دا کس کی من عدوی چود دشمنانو نئے او کسو موسیٰ نسوکوال اورکو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ملا سوارکو سوک او کسو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ملا سوکوارکو فقضا علیہ نفیصالہ پی اکلنو فقضا علیهن فیصله پیوکل ده مرگ سره من شو قالان وی موسیٰ علیه السلام هذا من عمل الشیطان یو مانا پیکر کوی هذا من عمل الشیطان خمانا دا جنگ جگڑا ددهی دا ده عمل الشیطان گرو دا شیطانی کاری کو دا جنگ جگڑا ده دوالو داو کار شیطانی دوی ممانا هذا من عمل الشیطان دا غصه زما چه ما غصه کولا نو غصه می لگه دی روا نو په خپل زور پوی نه شو منه شکرانه جوړ تیز لاړو نو نتیجه دار هوتا دا غصه زما دا جوړ شیطانی کارو هاذا من عمل الشیطان دا غصه زما دا شیطانی کار دریم هاذا من عمل الشیطان دا مړ کېدل دې قبطی دا شیطانی کار دی چې دې مړ شو نو په ماته تکلیف رسیس نو یې غضب راته جوړ شو زبو چې ته زما او ماته مسله جوړیږي اوس هاذا من عمل الشیطان گینی هذا من عمل الشیطان دریم سالورم هذا من عمل الشیطان دا وجل دو دا د شیطان د کارونه نو وجل چاو موسی علیہ السلام نو اعوذ بالله شیطانی کارو کو نہ مطلب دا دی چې د دې یو د مونږ په منځ کې عملی موحده وا موحده شو وا چې څوک په یو بل بوو نہ دا غی وادي خلاف شو گینینو گی نینو دار حرب دے سدے دار حرب فرعون پا مسلمانانو ظلمونو کردی دی او دشمنانو کور دے او دشمن وجل شوی دے دیکی دے شیطان نامل سے سوار پیخی دی نا غصم کار شوی دے هذا من عمل الشیطان پا دی مانو پوشوی هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین یقینا دا شیطان چدے نو خام خار دشمن خطا کون کے خکارا خطا کون کے خکارا قالا ربی انی ظلمت نفسی نبی موسیٰ علیہ السلام و رب میں یقینا ظلم مکڑے پزان اور اوچت شو خلق احا یہ اقا دیکھنا دیوی چھے اسمتی انبیاء اسمتی انبیاء موسیٰ علیہ السلام ویچھے ظلم تو نفسی ما پزان سکڑے دے ظلم کڑے دے انی ظلم تو نفسی دے مانایا دے کوئی سڑیا تو مر سرگری تشاگلوائی ربی انی ظلم تو نفسی و رب میں کمی میں اوکد زان چوس پمی حکومت خرابی کامی میں اوکد زان خواہ آرام باندیوم او آرامی جوان میں زان لختم کد آرام جوان اس پا زمان خواہ مخواہ زان پا ناکوم نو انی ظلم تو نفسی ما کامی اوکد اقپل زان یعنی دو یو مانا قال ربی انی ظلم تو نفسی کامی میں اوکد زان ذکر چو اس پا زوا جلے کی گم اس پا زوا جلے کی گم نو درہم دا عبادتن ویلی دی دا عبادت تے دا اقپل عاجزی پیش کی لکن نبی علیہ السلام ہوئی رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا تعبدا رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ورب می ظلم میکڑے پزان ظلم ډیر فاغفر لی هو ګورا وکدا ګنا نه ونه بخنه سره غواړي کدا ګنا نه ونه بخنه سره غواړي وسړه ار غفران هغه ګنا نه غواړي فاغفر لی معنا دا فستر ما باندې پردوا چو کلیات ابو البقاوی کل شیء غفرته فقط سترته کم یو شیء چې غفر کنو ستاره دی کو پټ کو غفر پټوالی ته وی ڈال تا مغفر وی لکیږي عربای کې ڈال چین او مغفر وته وی او د ټخول ټوپای چې دنه ایتو مغفر وی زکه چې هغه پردرا ولی د غزار نه سړی سکی پټی ندیو چې تم مغفر وی هغه د غاز جنگی ټوپای چی معنا دا فاغفر لی پردرا باندھے واچو پٹ می کا خدایا اللہ پٹ نہ کو پٹ نہ کو مدین تے بوتو کنا فاغفر لی پٹ می کا اللہ فغفر له پٹ کا اللہ دل آرام انه هو الغفور الرحیم ها غلا لے بخون کے مہربان قال ربی بما انعمت علی فلنکونا ظهیرا للمجرمین نبی ورب می بما انعمت علی دیو جنا چسان دی کوما فلن اکونا ظهیرا للمجرمین زده پټ کړم د دشمن نه اخلاص کړم هغه ونه واجلم پوښی پی دای دای احسان وکنا رب بما انعمت علی چې احسان وکاو ما باندې فلن کون ظهیر للمجرمین نو بکه کوم زو چاریم دادی د پاره د مجرمانو چاریم دادی د پاره د چا د مجرمانو دا فرعونی مجرمو فرعونی سو مجرمو اوس میوم دا مضبوطه اراده کړه دا مضبوطه فلن کون ظهیر للمجرمین دا پیرانیان چی دید دی حکومت تی او دید پخوان ظلمونه کئی دید پخوان سکی ظلمونه کئی نو تروس دا غلی ناستم زمان خو خیال نو زمان خو خیال نو دا غلی که ناستل خود دی مجرمان امداد دی زبا چرم دا مجرمان امداد کوما نا او زبا بیام چی کم دا قشان دید بنی اسرائیلی رو مظلوم سکوم امداد کوم پوشی پا دیزای دا مطلب نید چی گینه بنی اسرائیلی مجرمو فلن اکونا ظهیرا للمجرمین نوا کیگم اچارے دو امدادی دو پار دو مجرمانو دو موجہ ظاہیر للمجرمین موسیٰ علیہ السلام خوب پدی کیو کنا موسیٰ علیہ السلام دی فرعونیانو طرف تنو پدی که پاگئی که اسیده کنا اسیده پاگئی که اچاگئی که اسیده ویدا خو مجرمان دی نو مجرمانو سرا ناس تدار دی امداد دی زکا من کس سرا سوا دا قوم فهو من هم چاچه دا چار دل زیاد کرنو دا غی نشو وزه د دې طرف تایم از دې طرف ته حساب ما دا خور دې امداد دې بس دې نه بزم نور بس ته نور دې سری ساری گما نه فلن اكونا ظهیر للمجرمین دا سرورم خبره دا حالک کالیوس حال موسی رب بما انم تعالیا فلن اكونا ظهیر للمجرمین موسی وی چې زبد مجرمان امداد نکوم تم دا خبرو کا شپګت ایم کوي فلا تكون الناس ظهیر للكافرین مکے گا امدادی کافرانو او مسئلہ بیان کا ظاہیر للمجرمین امدادی دا پار دا مجرمانو فازوا فی المدینہ خائفان فازوا فی المدینہ منسکون بیاوری بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. موسى عليه السلام واقعا ده مختلف مقصدونو ده پارا ذکر کئی. ده موسیٰ علیہ السلام سنگ شورو شیو استام شورو آغشان دا چه ده آغا ختم دل سنگو انتہا کامیابی و استام آغشان تی ده آغی سلور غٹی غٹی خبری مخ کے بیان شی. موسیٰ علیہ السلام ده کافر حربی فرعونی ملکو موسیٰ علیہ السلام سار بیا گرزیده را گرزیده او انتظار کو چه سوک بس خبری کئی چه پرون دا کس چاو جلی دی دا خبری پت انتظار کی و پا طلب کی و دا دی دا خبر بس سوک کئی چه دا چاو جلی دی دا و پا چاو باندی را پوٹی اخبار کی سر غلی دی نچی بیا گوری نو پرونے سڑے جوڑ بیا لی گیا دے او بل فرعونی سرکی ہوتے دے اکا پرونے بیا لی گیا دے. فازبا فی المدینہ خائفن یترقب سارکو پخار کی خائفن یریدن کے یترقب انتظارکو چی سب ہوئی خلق او سب کی گی. فیض اللہ دستان سرہو بالامسی استسرخو ناسا پاغ کس استان سرهو چنداد غخته ده دن پرون یست سرهو بیایده تا چگه والی بیای موسیٰ علیه السلام تا چگه والی ویراشا پیده سری خوبیاز دا کرم دا بل فرعونی را گر کرم دا سی استازان وی چه دا سیایی والی را لگلیو چه تا بل بنی اسرائیلی سر جنگ شورو کا چه دا دا امداد دا پار سوک رازی نو پا تا بولو گی چه دا پرونه کس چا وجلی ده پرونه کس چاو جلے دا سیئے والاو او دا دے حالاتو معلومولو دا پارے را لے گلے ہو دا سکی او سن دا سکی اول سے کم دے کاسو اجنی او بیا پاس دا غینا پخپلا گرزی را گرزی پخپلا وجلے پخپلا گرزی را گرزی چس کی گی او سنی کی گی حالات معلومی دا شانتی انو. فائز اللہ استانسرہو بالعامسی استسرخو وریادی اتکاو چغی و تیستلی قال له موسیٰ ویدت موسیٰ علیہ السلام انکا لغوی و مبین. موسیٰ علیہ السلام تو خوما لکا مچ پا پوزا نپری دید بلا زویا لکا دا چمچمار مار پا لکای باندی ادرے گی ار وقت دا مرچکی پا سٹناستی انکا لغوی و مبین یقینا تیخا مخا گمراہ سکارا تخلوی سرکش ہے پرون دیو سر لگیا ہے انن بل سر لگیا ہے تا جوڑستار وانے دے لغوی و مبین. فلمان اراد ان یبتشا باللذی وادو لهما هر کلا چی را دوکر موسیٰ علیہ السلام چی حملو کی پاکا چی دشمن دی دوارو چی بدی فرعونی سو کی حملو کی نو غصہ مخی چاہتا کردی و بنی اسرائیلی تا بنی اسرائیلی ویگی روی زماو خیر نشتے دیکھ غصہ ما تا اکر موسیٰ علیہ السلام خسوک چا لورکو فرعونی لورکو خو اغوی چی غصہ ما تا کردی جوڑ سکو مارا را چی وی قالا نوی واتا دی بنی اسرائیلی یا موسیٰ اے موسیٰ اتریدو اراده ردا ان تقتلنی اچی وجن مارا را کما قتلتا نفسا بالامس لگا چکا وجل دیو آسڑے پرون گورا پرون دیو وجن ما وجنی خدای بندہ خبر اخکارا شو ابل زان خلاص که بزورا او تختی دو چی خبر خوش رو کنن راس پاش شو قتلتا نفسا بالامس چی وجل دیو آسڑے پرون ان تریدو اراده ندا الا ان تکون جبارن فلارد مگر چشیتا خون ریزی کا ان کے ازما کے جبار قتال یو قاتل یو بل قتالی یو کسو اجنی اغتا قاتل ہوئی او چھ قتل کار کی نو اغتا سوئی قتال مستا ارادہ ندا او جبار آگا چاہتا ہوئی چھ دبل چا قانون پزان نمانی تو جوڑ دبل چا قانون پزان نمانی جوڑ دا دیتا دی کاروے لدی جبار انفراد سرکش بزما کے وما توریدو ارادہ ندا انتکون من المسلحین چھ شیط دروغ کو ان کو نام گورا خلق اسلاو کی نتا مالیو ما خواکا دیکا کاو دے دیکا کاو نتا جوڑ سکرا خلاص ہے نستا سو خورو را خو گروز دے او سڑے وجنی نو تو خو چې کم نه دا تپوس نه کوي وان تکونا من المسلحین دروغ دا طریقی دا تجس کئی جوڑا چپ خلی سرات للویل نو وما توریدو ان تکونا من المسلحین او ندا اراد استاد اچشید جوڑا کون کنا و جا رجل من اقصى المدینہ راغی او سڑے من اقصى المدینہ دلری طرف دخارنا یا سامنڈی والی پارلیمنٹ کی مشورو شوا سڑے لال اغا اسملے تا خبر اوڑو و تاویچ پرونی فرعونی چاو جل دے نوکا خدا آغا دا پیرغون سے مو بولا بیٹا دے اچھ پیرغون و تا زوی ویلی دیا خوا آغا جل دے او دا دا پیرغون پرشتدارو کی سڑے و جل دے دا خود دا سکار کردے آغای وی اتصو کھو دا سڑے خو کدا سکار شروع کی ندا خوبا کار دیر خراب شی وی بس حکم پیوکو وی بس وی وجنی وی نی وی او وی وجنی آغا بس اللہ رب العزت پستا امداد کی سنگ چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام امداد کړو موسی علیہ السلام له رجل مومن پیدا کړ طالب هم رجل مومن سکی دا هغه رجل مومن دی چې کم صورت مومن کې تذکرہ راځي ان شاء الله دا راو تختید چلته پارلیمنٹ کې مشوره شو د روغون ته کراو کشي راغي په طرف راغي موسی علیہ الصلوۃ والسلام پسې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی خبره دا شانت شوې ده زده خیر خواهیم یاروم دی نه یاروم دی نه خیر خواهیم پیو باسا چه چر تطلیشی نزا جا رجلم من اقصى المدینه دا اغا رجل مومن دی جا رجلم من اقصى المدینه راوی و سڑه من اقصى المدینه تی دا لری طرف دخارنا یا ساچ دیو طرف لری طرف دخارنا یا ساچ منده والا سورت یاسین کی اوم یو رجل مومن رامنڈا والدا خوال تکی لکترز دویلو بدل لے سورت یاسین شلم نمبر آیات و جا من اقصى المدینہ تی رجل یسا التا رجل رست دے او من اقصى المدینہ سا دے مخ کے ادلتا رجل مخ کے دے و جا رجل من اقصى المدینہ ادلتا وی و جا من اقصى المدینہ تی رجلون زکا دلتا کې ذات د پیغمبر بچکول مقصود دی بدن د پیغمبر او الته د میشن د پیغمبر د پاره خبره ده چا د پاره میشن ذات د پیغمبر بچکول ډیر زر ضروری دی نو رجل مخکی کو رجل سکو مخکی کو او الته کې د ذات خبره نه و د میشن وا کدی ونه مونی نور بو مونی واجا امین اقصى المدینه رجل سکو پرست وجا رجل من اقصى المدینه راغی او سڑی دلی طرف دخارنا چی منده والا سانی والی راغی یا موسی ان الملایا تمیرون بکا یقیناً سرداران چی دی یا تمیرون بکا مشورای کرده تا تا لیقتلو کا دا چی وجنی تالا را چی ودی وجنی فا خروج نوزا انی لکم من الناس حین یقیناً زیمتال را من الناس حین دی خیرخواهانونا زدی غرد خیرخواهیم فا خرج من آخائفن یترقب هو تو موسی علیہ السلام د دینا یریدن کے دی خار نه یریدن کے یترقبو چی یری انتظار کو انتظار کو چې کوم طرف باندې بور تعالی سره کې واچي چې په دې طرف باندې لارشه لوی خار دې لوی طرفونه دي نو دوره خوریدلیو چې دې طرف ته وکړه دې مدین و ته وای او مدین د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام زیه دې زه دغل ته بس نه کان خلکی دال ته بس نه کان خلکی جو پاغه طرف یواله قالان ربي وربمي نجني من القوم الظالمين نجني خلاص مکا دا قوم ظالمانونا اچانا ظالم وجل دا گناہ دے معلوم شو دا دیٹی کی نا معلوم شو چی قبطی وجل سنو گناہنو دا موسیٰ علیہ السلام نا بدل غسل سو گناہو ظلم موسیٰ علیہ السلام دا قافر مقابلہ کی موسیٰ علیہ السلام وجل سو ظلم بہت بڑا گناہنو ہے خواہ خپنشی ہے رب نجنی غرائب ویدہ فیه دلیل على ان القبطی لم ان قتل القبطی لم یکن ذنبا و الا لم یکونو ظالمین فیه دلیل على ان قتل القبطی لم یکن ذنبا و الا لم یکونو ظالمین کبیا چتا گناوے بیا ودا ظلم نو کنا ددی دوی تا ظالمان نوی اسو خود ظالمان بیدی دی رب نجنی من القوم الظالمین ورمی خلاص مکات قوم ظالمانونا ولما توجہ تلقا مدیان ہر کلا چمخ کب طرف دا مدیان په طرف د مدین روان شو. ولما توجه تلقا مدین هر کله چې مخه په طرف د مدین قالا وی اسارت بی چیقین اندرب می این یادینی سوا سبیل او بخیماتا لار برابر یعنی بدایست رب بیبوزی زو خطل را غلنیم فاللہ برا تا برابر لا رخی سیزه تا بورسم اسارت بی چیقین اندرب می این یادینی چو بخیماتا لار برابر ولما وردا ما مدیان ارکلا چو ورگرد شو پوبود مدیان ورغی پوبود مدیان ورگرد شو وجدا علیه امتا من الناس وی موند پا دیبانی امتان یا وڈال دا خلکونا یسکون چو بی ورکول خپل سارو تا یسکون مواشی هم چو بی ورکول خپل سارو تا سارو لی ورکول ووجدا من دونی ممرا تین تزودان اوی مندلی آخواد دینا دو خزنانا تزودان چو منکول خپل ساروی منکول او خپل گڑی منکول تزودان تم نعان غنم هما پل گڑی منا کولی چه دی دی پل رانی شی منا کولی دی دی وجنا چه زمونگ د دشمنانو د کافرانو د مشرکانو د گردو سر زمونگ د گردو اختلاط رانی شی چه زمونگ د ساروو د مشرکانو د کافرانو د گردو سر اختلاط را نشی نو گورا پیغمبرانو د خپلو گردو گرد وردوالی ا د دشمنانو د ګړو سره یو ځای کړه نه دي نو ته څنګه د الکانو د جنا کوم مخلوط تعلیم جایز کای چې مخلوط تعلیم نه او څنګه د کافرانو د مشرکانو